जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या, अच्छी हमको देखो जरा। जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या, अच्छी हमको देखो जरा। ये माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो दिलदारो, जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या, अजी हमको देखो जरा। ये माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा ये दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो मेहनत से मिले जो उस पे गुजार, दूसरे के मान को ठोकर से मार। आएगी इधर भी एक दिन बहार, ये जमाना ये माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो। इसको छूना नहीं हे राम राम, ये तो है पाप की कठरी तमाम। कब ये रुत बदल जाए किसको खबर, लग जाए हमें भी सोने के पर। कैसे उड़ेंगे हम सब यार, मोटर का हसीना होगी गले का हार। अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो। जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या, अजी हमको देखो जरा। ये माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो।